Iki cerita urip ana ing desa. Nyandang urip bebarengan karo tangga. Ra kuat mangan dirasani mangan enak ya diiri kudu piye. Anggonku